بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سورة البلد نزول کی پس سورة قاف نہ دے او سورة فجر پس یہ راوڑ یہ دا دیو جنا چی سورة فجر کی احانت ذکر شو تحب مال بل تحبون المال ندی صورت کے زجر دیا چالا چمال پزے نہ لگی پل مصرف کے نہ خرچ گئی دیم داو چلتے ہم زورنا ذکر کری وا پا حق دے یتیمانانو کی چب اللہ تکرمون الیتیما تاسو اکرام نکاوے دے یتیم ندی صورت کی ترغیب ورکی پا اطعام داو کی چتو عام والا ورکے داغی ذات داغ دے او اطعامن پی یومن زی مسغبا نراز ہم؟ باغی کی راضی برن راضی سوپیان دی کر راضی دباس ٹھیک ادری مدا او جمعه کې د قومونو د علاقت بیان وکړو چا دیان سموځیان فراونیان سوره بلد کې با د دې خلقو د عذاب ذکر کړي موجوده تلورم دا چلته امیل او ترغیب نور کوي الا تعامل مسکین دلتویه او گورا خورو که پروت تے او مسکین انزامت ربا زمرت آزو که رحم نشتا او پینزم داو جمخ کی دا قومنو فساد او تغیان ذکر کو جباک سرو فی الفساد فصب علیهم صوت عذاب دی صورت کے بعد آگی اگا عمال سیئے ذکر کئی اید آگی پوچھے پی عذاب راگلے دیں پغم دا چې اخر د سورې فجر کې ویلو یا ایته النفس المطمئنه نو دې سورې کې بعد نفس مطمئنه اسباب ذکر کوي چې دې په سم مطمئن دي دې په دې باندې چې فکر رقبه په دې اعمال صالحو سورہ فجر کی ویلو چین ربک لبل مرسوات مدل توی چا ایحسب واللن یقدر علی احد تا انسان سوی چا ما باندی اچا قدرت نشتا اول داو چمخ کی ویلو فدی کی قسم لذی حجران دی وقتنو کی دا قل مند دا پارا دیر لوی برکت تی عبرت تی دل تکی آغازی کرکی چدا سوک دی اقل مند اللذین آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة رب تی اسمی داو چه بدی اوقاتو حسنو کی اللہ عبادتو کئے چه رب البلد دے کم اوقات چمخ کی ذکر شو والفجر والعیال عشر والشفع والوتر واللیل ازائس رو دا اوقات تی دا عباداتو اب دې کې عبادت وکې د رب البلد نور وختونه به مور پسې بیا خی چې واځي دا پنځه وختونه نه دي څلور نور مشته دي چې وایي کې عبادت پکاري داوزه صورت تا اصلاح رعیت اصول دو قرآن او رد دی پا مشرانو باندی چغید قوم صحیح تربیت او صحیح رہنمائی نہ کی بلکہ دوکی کی یغی سران رد بکی پاگی باندی او بیا دو صحیح مشر او سربرا خصلتنا و عادتنا بخی چدا خصلتنا پکی نغید قوم صحیح تربیت کولی شی ارزو کنشی کولی خوا او صورت کی تسلی دا پیغمبر لہ او تنبیہ دا داغا پا مشقت باندی چی پیغمبر پا دی مسئلہ باندی او پا دی دعوی باندی دنیا کی ڈیر مشقت برداشت کردی داغا پا مشقت باندی دو گواہان ذکر کئی یو بلد البلد الحرام او بل ووالد وما ولد دا دو گواهان دی و مشقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دو پدی مسئلہ و پدی دین باندی دیر سخت تیری کلی دی باغی باندی دا بلد حرام گوا دی باغی باندی والد و ولد گوا دی لا اقسم بی هذا البلد حاجت نشت دی و بیام اللاوی دا گوا کو ماستا پا مشقت باندی دا خار دمکی دی گوا دی کنا کتاب پد گډی کې ډیر سخت تیر کړی دی د پاره د ډیر قربانې وکړي خار څنګه گواځي وان تحلم بهذا البلد یو معنا دا وا چې کافرانو مشرکانو ستاوینه تویل حلال ګڼلیو چې حرم کې خوبا دماشی وغیره وینا نتویه پابندی ده اگر استاد پاره پاکی اجازت کرده چک دا پیغمبر پاکی چا قتل کنو خیر ده ساوینا تو یول حلال کنو لیشیو پا دی خار کی دا پورا مشقت ده نو دا امانا دادا چې دا حرم خو کوم وخت نه الله حرم ګرځولې دي نو حرم به یې استاد پاره یو ورځ الله په دې کې اجازت کړو د لږ وخت پاره چې فتح مکه وا په ورځ چې مکه معظمه فتح کیدا نبی علیہ السلام تعالیٰ دی او گنٹی یا دو پارا اجازت کرو چکہ دی بیت اللہ سر دی سو قتل کرنو خیر دی او دی رسلور تنے دی غلاف سر قتل کریو کنا سناری نو صبح کی زنانو تا دی چا دی پارا اجازت نو شوی نبوشی تا صرف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پارا پا دی غروز دلګ واخد پاره او بیا غي تا خپل حرمت او برکت واپس شو وان تحلم بهذا البلد او ته حلال ګڼل شوې په دې خار کې حل معنا استاد پاره حرمت د دې خار لګ واخد پاره وجد شوې او ابیا واپس شو تر قیامت پوری بئی والد و ما ولد او گواکو ما مهنت او مشقت د پلار او د اولاد ادم او د هغه زامن والد او ما ولد دی توی چې دنیا کې هیڅ یو مخلوق دومره مشقت نه دی کړی، دومره مهنت نه دی کړی، دومره په دنیا کې خواري مزدوري نه ده کړی څومره چې انسان کړی ده، څومره چې بني آدم کړی ده. حسن بصری وایي چې ما جدو من خلق الله تعالی یکابدو ما یکابدو ابن آدم چوئی دو نمو من پخپل علم کی باغا مخلوق کے چا اللہ پیدا کری چاگی پا دنیا کی دا سی مشقت او دا سی محنت او دا سی خواری کری لکا انسان چکی دانشت سو فوالد وما ولد گواکو ما مشقت او محنت دپلار او دا اولاد پسو لقد خلقنا الانسان فی کبد چیقنن مونږ انسان پیدا کړی دی ډیر سخت مشقت کی دی به فریاد نه کوي دی پیدا شوی دی د پاره دی دنیا کې چې دی به ستړی کیږي دی به بیمار کیږي د باندې به لوګه تند راځي د باندې به زخم او درد راځي دبان دی با غم او مصیبت را دی دید دید پار پیدا شوی دبل سوکنا دکا قرآن وی فی کبت مشقت توی محنت توی او بیا فی اراوڑی دفی دامانا چی دیو پیو وقت که دی دینا نخالی کی کل دیر او کل لگو او سر بے نخالی کی گی د دنیا د مصیبتونو نه د پریشانو نه د غمونو نه د مشکلاتو نه او د دې دشمنو نه د دې مرزونو نه فی کبد اشاره کوي چې مو شرایط وي چې هغه ځان کړی ځان نه بخولو باسي چه غزان تمشروعی و ده قوم خدمت کئی کنا نو آغا بڑیر سخت برداشت کئی آغا بڑیر بوجوڑی اس قرآن داغی مشر بیان کئی چه آغا کی دا صفت نشتا آغا سخت نبرداشت کئی بوج نشی وڑی آغا کی امانت نشتا دے آغا کی رشتیا نشتا دے اغا کی وفا پا وعدی نشتا دے تا سنگا مشر دے تا خو معلومی گی دا چه دے دا خدای نا یریگی نا ایا بے نمانی نو ایا حسابو ای دے گمان کئی اللن یقدر علیه احد چپا دا باندے دے اچا وس نرسی نده قادر پا دبانده سوک ده دنا سوک تا پوس نشی کوله غلط مشرداسی ایگه نا اخکاره خلقو تاوی چی بس زمان خواه ده دیکی زمان سوک تا پوس نشی کوله دیکی ما سروی ده چاکار نشته ده ده غلط مشراقی ده ده خواه ده ده اغا نظریه ده خواه دې دا ګومان کوي چې قادر نه دی په د باندې هغه ذات احد چې مخکې بیان وشو چې ان ربک لبالمرصاد او ته د خدای نه نه یری هغه تاته په مورچه کې دی اته ما باندې د چا زور نشته ما باندې د چا پادشاهي نشته ولی نشته نیوی خدا عقیده دخوا دویم تا تکبر دی پکی مالی خرج کرے بیزایا او سوی یقولو وائزِ احلکتو مالا لبدا ما خرج کرے دی دمر مال وافرا اوی کافر جی دیر مال میں خرج کرے زبا تصوی موی خواہ داو ایزما دی لاسو نتا پوسو کا لوئے بکی او ټولې به ځای خرج کړی دي په صحیح مصرف کې حقداران له نه ور کړی چې چا حق او یتیمانان مسکینان غریبان هغه له نه ور کړی الوی کوي چې اهلک تمال اللبدا ما په لکونو مال خرج کو ملاوی زده نوی نما ما ته معلوم نه تب کې لالو یوم کې دروژن زو کمار غدار خیانتګر ايحسب ذذ ذاکو مان دې علم يره احد چنويني زلره هغه ذات احد احد ګور پاغه باندې بالکل دای داوی په ما قدرت نشته داوی په ما باندې علم نشته تا ټول غلطی د عقیده ده ها ای احسب لم يره احد دا ګور زجر دے اللہ ما خطال چی دا بدن کی سمرہ آزا درکڑی دی دمی دید پار درکڑی دی چول خماو پی جانا او بیا اخپل زان و اخپل حقو پی جانا علم نجعل له عینینیم ولی ندی ورکڑی مونگ دی انسان لرات وستر کی ولی سانا و شفتینی او یو جبا او دو شنڈی در صد پار دی اللہ وستر کی می درکڑی دی چو گوری کائناتو تا او گوری اسمانونو تا او گوری زمکو تا او گوری غرنو دریابونو تا کله چې یو کا تو کائنات او تا نو اقرار وکې په جواب باندې چې سبحانك فقنا عذاب النار یا الله تدیر پاک ذات ښا تجربه مثله درکړې ده په دې به اقرار کې کنه زما د خدای توبه چکم دے اقرار زینو اقرار بکے او چکم نینو و شفتینی شنڈی میں درکڑی خلبن کا دلہ دا وحدانیت اقرار کوان نشرک مکوان خلبن کا دروغ موایا خلبن کا چغلی مکوان غیبت مکوان خلبن کا لوئی و تکبر مکوان خلبن کا بد رضی و کنزل سب و شتم مکو آخل بن کام داد انسان پہ اختیار کی دیخوا اختیار والا ورکڑے چکا خل بن دے امستاو خدا کنی بن دے او نقصان او پیدہ میں تدوارو خوا یو مطلب داشو اول جداغی تعلق دو ذات تعلیٰ سر دی چی بندہ تازو نپی جندم علم نجعل لو عینینی تالما دا دوسترگی نہیں درکڑی نتبی دماء قدرتونا نوینی تالما جبا نا درکڑی نو اقرار نکے چې سبحان الله سبحانك سبحانك او تعالی ما شون دې نه درکړي چې د دروغونه د چغالونه د غیبتونو نه او د کنزلو نه او د بدرانو د ناخلو بند ساته. دویم مطلب داو چته د عمل لګې نو مخک ګوره کنه فکر کوا مخک تپوس کوا کنه چې دا زید لګه دې دا زید صرف او د بذل او د خرج دې او کنه دې د ستر کې مثله درکړي وي. الم نجعل له عینین الله یو لمان دی ورکړي دې انسان لره د سترګې چې په دې سره با صحیح او غلط ویني په دې سره با حق او باطل ویني په دې سره با نقصان او فایده ویني په دې سره با ضرر خیر او شر ویني. ته هم دې ته پر در کړی ته چې او کار کې نو مخ کې ګوره کنه ولسانا وشفتین جبا می در کړی ده د دې لپاره چې په دې باندې رښتیا وایي صحیح خبرو کې چې کوم خبرې د کولو دي کوم خبرې لازم دي په انسان هغه کې کنه او شونډې مې در کړې دي چې د غلطو نه به ځان ساتي خاموشي به کوي دا خوله به پاکه ساتي د هغې خبرو نه د هغې کلمو نه چې به هغې سره خوله ګنده کېږي دې نه به ځان ساتي. امون هدایت کړی دی انسان ته د دواړو لارو د خیر لار امته خولې د شر لار امته خولې ده ارزه او ته دا ویلو کنه ها چې ستاسو هدایت لار ده ستاسو کامیابی لار ده ستاسو اجر او ثواب لار ده ستاسو عزت لار ده ده اذا قبل لار استاد ذلت تا استاد رسوائه ده استاد حلاکت و ده تباهه ده ذان ساته ده سمرا بهتر اسباب الله ورکلی ده انسان لا ده ده پارا چه ده پی خب پورا ذان کامیابولی شکنه فلقتهم العقبة ذو کامیابی کارونه کو الله وی یو معنا دیننه ننوته سختو زینو تا ګرانو زینو تا مشکلو زینو تا ولید کبات معنا کوي کنه چه مشقت لما پیدا کرده نتبا دنیا کی سخت و دیونو تا ننوزی گران کارو نبا که چه اول سبنشی کولی خواه تیمانا فلقت حمل عقبا دیو نخو تو غرطان عقبا اوچت غر تاویلی شی تیر سوک پاگی نشی خطه خواه چیغا غر دا عجر و دا ثواب دین اما دراکم العقبان لفظ ناشناو ځکه خلکو جواوري د نو غرته بخیجنو یا چرته په ګڼه خلکو کې باندې نوځنو. الله یې څه خبر کو تعالی را چې عاقبه څه شی دی؟ هغه سخت زید نه نوتو څه شی دی؟ هغه ډیر لوی غر د خطو څه شی دی؟ قرآن شکر دی چې په خپل تفسیر وکړه. دا د قرآن کمال لخوا چې خلقو ته خبره نه پریږي. توبه او سره دا غي نه خلق داسې دی چې ریږي نه د خدای نه باغې صبر نه کوي چې الله سویلی ښه خامخا د خپل ځان نه پکې عقل جنګوي. دا څومره لوی زیاتې دی ښه دا پته خو مونږ ته لګي چې تفسیر راواړو که نه اما پا صرف پا که دخپل زن نسویلی کنا نو پا دی سره دیر دارمن شیخا چطا دا قرآن پا دی تفسیر بانده اکتفا نکه صبر نکه چطا دانا پا که بوجی پرمندی دانا پا که خبری که دا قرآن ستا کتاب ده الله د عقبه معنا کوي ښه چې هغه سخته ګاټي هغه ډېر ګران غر اسه شی دی فک رقبتن ازادول دی یو غلام دی اوه کې به غلامانو کنه هغې په ازادولو کې به ډېر ثواب و چې څنګه نور ثوابونه و دا به ګ ډېر اجر و چې غلام به و د چا سره به و او د خلکو په نظر کې به ډېر نیک عمل معلوم شو ډېر اخلاقي به معلوم شو ډېر صالح نو د چا پړو سوځي نو به وست نو آزاد به کو لکه ابو بکر صدیق چې بلال ولیدو چې د کافر غلامو ظلمونه به په کول ډیر جواب کړ دا اخلاق ته دا عمل ته دا نظریه او عقیده ته وکاتو نو یې غوست نو آزاد کو. نفق رقبتن رقبه سټوي نو دې یو معنا ده آزادول د غلام یا د وینځي دا غلامینا دا دیر اجت مقام دا دا غزه کل کل یو بندهی چه غلام نئی خوب جیل کی پروتی چه مخی دهر کی ذکر شو نسو کل اگی یو دا غز اخلاسی کوششو کی زمانتو کی جرمانت داخل کی او غصر اخلاس کی دا جیل ننفک و رقبتن سټي ول آزاد ک کنه ها دریم هغه سره دی چې قرضدار قرضونه په اورې دي او نشي اخلاص ول قرض نوبل مسلمان الګي مالدار او دا قرض ادا کی نو د سټ خلاص کی کنه پکو رقابت دا معنا ده او اطعامون یا خوراک ورکولی فی یومن زی مسغبتن فاغر روز کی چیزی لوگی روز دن مسغبت لوگی توی خوراک ورکولی فاغر روز کی چیزی لوگی روز دن ولی د مالی عبادت لپاره الله وخنه مقرر کړي نصارو نه ماخام نه د جمعې ورځ نه د جمعرات ورځ نه دی ویلي خو اگر رد چې تا د بکی او که سره ملاویگی دا ستا دا خیرات رد دا یتیمان دا مقربتن یتیم لیور کئی اگا چی خپلوان دے حق یه دیرو دکا چی خپلوالی دے کنا تھا یتیم دے او خپلوان دے او مسکینن دا مطربا یا اگا مسکین لے چی زین نشتا دے مکانی نشتا دے کوری نشتا دے پخورو کی پروتین ده ده عقبه معنی اکل قرآن نو دی وجه نه ده دی نور مطلبون بیانول ده ده قرآن خلاف دی لکه زو پیانو مو پیانو بل سکڑی خوا اغیط نور سا غستدی عاقبه نخوا چه مراقبی کوا نفلون کوا ذکرون کوا او ختمونه کوا دغه ته ګور دا سره دی نه ګوره چې قران په خپل تفسیر ذکر کوا او بیا موږ خلکو په دې باندې صبر نه کړي نو دغه په کې ذکر کړی ښا او چې د الله نه کان بنديان اهل الله اولیاء صالحین حارفین اغیوی داس دیر اعمال کئی وی اغن دی قرآن چی کم ذکر کری نو داد عقبه دخوا ادغا جتاز سوی لیغتا زن نجور کری دی مراقبه تا عقبه نوی ذکر آدکار تا عقبه نوی وزیپو تا و دمونو تا و درودونو تا عقبه نوی نفلونو تا و صلات حاجت تا و صلات تسبیح تا و صلات اشراق تا عقبه نوی عقبه آگه توی چه قرآن سا ذکر کری دست دالیمان خلق تخوا در زید قرآن پا دی خبر یقین نشتا خوا جزوی با که خپل بگتای نیخی دیگه عمل بیان کرو چبه دی وجه باندې یو سړی صحیح مشوري کول شي د مخلوق راهنمایي کول شي د مخلوق تربیت کول شي د مخلوق اصلاح کول شي هغه لدا په کار دی هغه سړی به مشوري په صحیح معنا کې هغه سړی به اصلاح کوي په صحیح معنا کې هغه سړی به د قوم راهنمایي کوي په صحیح معنا کې چاگو کی دا عملونی چا قرآن ذکر کرل فکر رقبت او اطعام فی یوم زی مسغبت یتیما زا مقربت او مسکینا زا متربا اوس ورپسې درې نور بیانې نو پنځه به پوره شي که نهخه دی خو دوه بیان کړل چې فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبة خو دریم ثم کان من الذین آمنو بیا دا خبره واوړه ډېره ضروري چه ده مشر با ده مومنان و موحدین و نئی عقیده به ده توحیدی گوره مشرک سره مشر نکی ما ماموتی مشر نکی چه ده اغا عقیده خرابه ده ثم کان من الذین آمن سلورم و تواسو و صبری وصیت کی او بلتا ده صبر کولون ولی مشقت ندی مصیبت ندی خاص کرده موحد ده پارا نو پینزم داده چه و تواسو بالمرحما وصیت بکی او بلتا ده مهربانه مطلب داشه چه که سوک مشرکه نو پنج پیره مشرکه اگه دا پینزه صفتو نبل چاکی نیشتا یواز دا پینزه نا نور حلق شمارلی دیو صبح نی شمارلی پینزه اصل لگ ندی گوره خواه اسلام کی پینزٹ کی دی پا ایمان کی پینزٹ کی دی پا صورت اخلاص کی پینزائی آتو ندی پا مسلمان پینزمون دو نفرد دی او پا اسلام کی پینز بنیادی اصول دی دا دی حد ندیات دی جشمار نو پینزو دیکم دا اللہ صدیر لئے کمال لکھا اللہ تعلمو شیر زمانہ کی حق پرس چیزی کا نا نغی پیونم مشور شوی دی دو پیغمبر پوخ کی پسوابی مشور شویو یسوک باغ سرمرگر شو یہ بیزا دے سوابی شو ابیا رستو هر دور کې په نور نور نمونه باندې به په یو دور کې په وابي سره مشهور شو چې موحد نعت به وابي وي کنه ابدي دور کې په پنځپيري سره مشهور شو دا جدا جدا القاب دي د وخت وخت سره الله وی چې د مشر دا حال لخا صحیح مشر باغی چی دا پینزو صفتو نا پکی دیکھ دا قوم مشر توب کئی نو صحیح دیکھا نخوا اولائک اصحاب المیمن دا پینزو صفتو نوالا خی طرف والا خلق دے میمنہ دا غلق دی چې د آدم علی السلام نه اخی طرف ته و دا غلق دی چې عمل نامه به ولا په خلاص ورکول شي والذین کفروا او کسان چې انکار کوي د دې پنځو صفاتونو نه نی ایمان شته د توحید او نه بکې صبر شته دی نه بکې رحم شته دی نا فک و رقبتن که ده او نیت عامو یوم انزی مسغبتن که ده کفرو اس پاکی نشتا تشکن ڈال ده اللہوی چه کفر کی دمونگ پا دیا یاتونو هم اصحاب المشعما دغا دی بدبخت خلق دغا دی گس واس لاسوال خلق چه من لامو ولا وگس لاسوال علیم نار و مقصد دیبان دیبا ورد جهنم جوخ کلیشیم ده یو مانا ده خواه چین عذاب کبیل کفار ملحق انگوائیو کنا نزل تام مانا علیم نار و مقصد دیبان دیبا ورد جوخ کلیشیم سورة الشمس